Kolinta yaba tik pial jam pig. In piba mi bwake yaran den tien fiya jamba ya bwan yi. Kuta wargu den yi ni bukulupo. Bukul den duode minyin kiyama. Bukul den bame batisma musa nini kuta wargu ni lene minyin kiyamini. Bukul den di jeyema ya minya utiyon kani. Kigo nyu bonyo kayen la ya rinya utiyon kani. Kalma bide nyu ya tangu ya nyima nyan utiyon kani. Yago nden yigalen ba. La tangu den tiye krisiti. A mabi siga bon chiyan la kada mangri utiyon pari. Lan teni kabiden kwe mefampiye minni. Lankul tiye tupo li bon bang kara. Kibwa kituwar ke bang ti. Ketinda buwa ya rinbiya nan bani yeni. Yinda wadi buri nan bi siga be tiyambe den tiyen mam. Nan landian mam. Biden kalki dini ki goy nyuni. Lan mpendi biden fi ki gel ki kiyaga. Tinda pati yula mikyo nchon mo. Nan bi siga be tiyamba den pun bi yula mipo mama. Ke pi liye nip turata den kweda yenli. Tinda bigi odiro nan bi siga be tiyamba den tiyen mam. Ke iwe kuba. Yinda yembri mo. Nan bi siga be tiyamba nden yemri mama. Kemu kuma maleki den kuba. La bon kuli den babo po, kiba tiyet binip kuli po li bon bankara. Utiye nu den teni kel kuli diyane kiba tiyetu po, itundi tim yabin ye nganduna juwar mdana siga. Lani ya po yuan tamake ose wan fango yuli kida ba. Tuli mba kuli kan chuwaye kani kati yamin kwende binisarap kuli po. Utiye nu tiye dugu ka. Okan tuwa ya tulu minchie yifru bia nun chwa yikani. Ama mibigmi ya chwa yikani, oba ngami jipo usanu ke yifriki juni ke nyalieni. Lani ya po mbuwa kaba, jinsani mani ke fware leni iburu warma. Mare leni yi kelma yitie yanfo damba. Yimbigmi mani me mare yamna. Lise li tarinyo kaka, ten tuwende utiye nu ya ya po. Nan ka atye mitanye malen kristi, Sampoka, tin kabriya du pain. Nani titiye metan yemma len kristi banan poka. Du pain tiye yendo. Timi yaban yaba moko tiye banan yendi. Ken matukul tane ke bwari la du pain yendo. Par mani italele yapo. Biya din se par jiri. Nani ba atye tan yemma len utiyon ka. Mwaka yerbe. Ke obulo tiye bo mwan bi. Bik ban par yara obulo tie bomwan bi kalam mwake yerke yaben par ibuli yeni par muchi ci biaram poyo ba parutien poka mi bwa ke yin ya pia hantaro le muchi ci biarmu ye kan frike nyo odier tar nyo kaga ke go nyo muchi ci biarmu ye tar nyo kaga ye kan tar ke je odier jema ku go tar ke je muchi ci biarmu ya jema te ba tieni yene ke nyuno diro le mutuol bi te pia ofruki ci obi ye toa e bakol ko go kwa yene amma le bon kurkan han le bakol ko go kwa amma le bon kurka tore o bakol nda lingi o yu terbe be ya ngamu amma wan ya lingi yarin tie o liye moko ya ko ye pia o san ko man ya nan ko war ke da ga ne kuli ke da tuo yi parsiere ya bangi le bakurpo kal mali dian ke yer o diero tie ke tinga len yarin ye ke ni ne kuri yuan ke dane ya yin yi ke yin chwa ke gelno ke yi bwa ke ger gemani wanten yi ya gem kuri ke da bwale kal mali parsiere po ama onro ya yer yi ya nande tie na tie par nande da gemani kal mali ya nulon wan yi la po len le parsiere po Mbaya nulon wan yi yen ya parsiere. Mi mbari ya parsiere ka. Be ya po ke ni to parsiere ba buleni min pye wosanu ki tiene yala ya po. Ya tuwandu utienu njiempo. Be ya po ke be ba jarge ni min tuwandu utienu ya jiempo. Lani ya ba je, len yi ya ba nyo, len yi mba tiene yal kuri. Tiene mani kuri utienu ya fiar po. Yenda tien mane yaran batteni ke jufemba den yaban kaate jufemba den utiyonu yin ya pulun tuure ke batti tuwon biarenni moko mwande ke tien yene ke badda garelen binne kuli min tien ya kulinni mi tiyan yen ke bua ke lingi yu chen hamuka lingi yaba in yaba yang hamupo ke bamba ke tindi.